राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 20/2 को दोपहर 3 बजे लगभग श्री मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ। राम। देखो, समता के विषय में शंका होती है। समता परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। इहैव तैर्जितः सर्वो येषां साम्ये स्थितं मनः जीवित अवस्थाया सर्ग संसार जिसे। मानो जिसका मन समता में स्थित हो गया है, उन पुरुषों ने जीवित अवस्था में ही संसार पर विजय पा ली। सर्गो ये शाम साम्य स्थित मना। क्यों? कि निर्दोष है ब्रह्म निर्दोष और सम है। और जिसका मन निर्दोष और सम हो गया, तस्मात ब्रह्मणी से स्थित है, वे ब्रह्म में स्थित है। तो समता परमात्मा का साथ स्वरूप है। परमात्मा की तरफ वृत्ति कुछ भी हो जाए तो वो कल्याण करने वाली होती है। इस वजह से समता जहाँ आ जाती है वहाँ कल्याण ही होता है। तो कोई स्वल्प और पूर्ण में क्या फर्क रहेगा? पूर्ण समता और स्वल्प समता में क्या फर्क रहेगा? फर्क तो पूर्ण है और वो समता आंशिक है, मन ऐसे समझो, पूर्ण नहीं है, पूर्ण है। परंतु समता चाहे बहुत छोटी सी छोटी समता हो, उसका परिणाम केवल कल्याण ही है। यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत होम आदि जो जितने शुभ कर्म है, वे शुभ कर्म करके प्राणी ऊंचे लोगों में चला जाता है, सुख प्राप्त कर लेता है, अच्छा फल प्राप्त कर लेता है। परंतु उस फल की प्राप्ति के बाद वो उनका यज्ञ दान तप समाप्त हो जाता है, फल यज्ञ खत्म हो गया। पर समता एक ऐसी चीज है कि इसका फल स्वर्ग कोई दूसरे लोग पर लोग प्राप्त हो जाए, वैभव प्राप्त हो जाए, राज्य प्राप्त हो जाए, संपत्ति प्राप्त हो जाए, मान सत्कार बढ़ाई वाह वाह प्राप्त हो जाए, तो उसे समता नष्ट हो जाए, ऐसी बात नहीं है। बड़े से बड़े पुण्य कर्म फल दे करके समाप्त हो जाते हैं, परंतु समता किंचन मात्र भी आई है तो वो समता केवल कल्याण ही करेगी, उसका तात्पर्य नष्ट होना नहीं है। तो स्वल्प है वो कल्याण ही करती है, केवल कल्याण के सिवाय समता का दूसरा कुछ परिणाम होता ही नहीं। यज्ञ दान तप तीर्थ आदि का तो सकाम भाव से किया जाए तो फल देकर नष्ट हो जाते हैं, निष्काम भाव की जब समता आ जाती है। समता कल्याण करने वाली चीज है, तो समता ये चीज है। ऐसे ही राग द्वेष है, ये पसंद करने वाले, थोड़ा भी राग द्वेष हुआ है तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति में वो बाधा लगाएगा। परंतु दोनों में फर्क बड़ा भारी है। समता नित्य है, राग अनित्य है। राग नाशवान है, समता अविनाशी है। ये दोनों बड़ा फर्क है। अविनाशी तत्व थोड़ा थोड़ा नहीं होता, तो अग्नि की चिंगारी अग्नि ही होती है। ढेर अग्नि हो बास और अंगार हो एक, तो तत्व से एक है, फर्क नहीं है उसमें। ऐसे समता थोड़ी भी आई है साधक के बीच में तो भी वो साक्षात आग स्वरूप है, संपूर्ण कर्मों का नाश करने वाली है। तो स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, महान भय से जो जन्म मरण का भय, इससे बढ़कर कोई भय नहीं है। को दीर्घ रोगो भव एव साधो, दीर्घ रोग है बड़ा भारी, इन दीर्घ रोग को शांत करने वाली है समता। स्वल्प में भी थोड़ी, अल्प और अल्प में भी स्वल्प बहुत थोड़ी, तो वो तत्व वो है, परमात्मा तत्व है वो साक्षात, इस बात से वो कल्याण करने वाला है। और राग है कितने बड़ा भारी और चाहे छोटा हो, राग तो सदा नष्ट होने वाला है, क्योंकि राग संसार में है, संसार नाशवान है, समता परमात्मा का स्वरूप है, वो परमात्मा में है, तो संसार तो हरदम नष्ट होता है, यार परमात्मा नष्ट कभी होते ही नहीं, हुए ही नहीं, होंगे ही नहीं, कभी हो सकते ही नहीं, तो इसका स्वरूप समता कैसे नष्ट हो जाएगी। राग है वो तो पदार्थों के विषय में है, भोगों के विषय में है, संग्रह के विषय में है, व्यक्तियों में है, वस्तुओं में है, अवस्थाओं में है, क्रियाओं में है, इनमें राग है, ये सब नाशवान है। फिर में होने वाला राग नाशवान है कि थोड़ा हो चाहे जाते हो, ये तो नाश ही करेगा, ये तो नष्ट ही होगा, थोड़ा ही तो नष्ट होगा, ज्यादा ही तो नष्ट होगा, नष्ट होगा, नष्ट होने वाला ही है, ये तो अपने आप नष्ट हो जाता है। आप देखो जवान बेटा मर जाए तो दुख होता है, क्या 10-12 दिन बाद में इतना रहता है, 12 महीनों के बाद वैसा रहता है, 12 वर्ष हो जाए तो भूल ही जाते हैं, पता ही नहीं उसका। ये राग टिकने वाला नहीं है, स्वतः नष्ट होने वाला है, इसको तो मनुष्य पकड़ पकड़ करके जीता रखते है, नहीं तो मरता है, मर रहा है राग द्वेष संसार के विषय में, वो तो मरने वाला ही है, मिटेगा ही तो मिटेगा ही, मिटाओ तो मिट जाएगा, जल्दी न मिटाओ तो मिट तो जाएगा ही, ये टिक तो सकता ही नहीं। इसमें राग की और चीज है और ये समता की बात और चीज है। तो स्वल्प समता भी केवल कल्याण ही करेगी, दूसरा कोई फल देकर के नष्ट नहीं होगी, ये रात वही है। अब लिखने वाले और पूछे कोई अंतर रह गया तो, समता में कल्याण में और अंतर क्या है, अथवा दोनों के कल्याण में, मन राग कल्याण है तो बंधन कारक है, वो बंधन भी अनित्य होगा और राग भी अनित्य होगा और ये समता भी नित्य होगी, कल्याण भी नित्य होगा, ये अविनाशी है वो विनाशी है, बड़ा भारी अंतर है। रात और दिन का अंतर क्या है तो थोड़ा है, क्योंकि रात और दिन दोनों है एक जाति के, समता और राग एक जाति के नहीं है, राग अनित्य है वो नित्य है समता। अब लेख के मन में जो शंका रहेगी वो बताओ, थोड़ी राग देश बंधन करने वाला है परंतु अंत में नष्ट होने वाला है, बिना प्रयत्न नष्ट हो जाएगा। अभी बताया ना पुत्र का शोक बड़ा भारी है, पर वो शोक भी वैसा नहीं रहता, जैसा पुत्र मरता है शोक रहता है, 12 महीनों के बाद वैसा शोक नहीं रहता, 12 वर्ष बाद याद ही नहीं आता पुत्र मर गया क्या हो गया, सब आप ऐसे ही रहते हो, राग तो नष्ट होने वाला है बिना प्रयत्न आपसे आप, क्योंकि विनाशी है वो, और समता है आपका स्वरूप है सम, उसका नाश नहीं होता, आपने सब अवस्थाओं का, सब वृत्तियों का, सब क्रियाओं का, सब वक्तुओं का, संपूर्ण अवस्थाओं का अंत देखा है, अभाव देखा है, परंतु अपना अभाव भी कभी देखा है आपने, कैसे वो नित्य है वो? और नित्य है तभी तो अनेक जूनियों में जाता है, जूनियों तो बदलती है, वो वही रहता है क्योंकि वो नित्य है, जैसे शरीर बदलता है मर जाता है तो वो थोड़ी मर जाता है, अगर वो मर जाए तो पापों कट जाए नहीं, आपत्ति मिट जाए फिर तो, मरता है ही नहीं है, तब तरह तरह के शरीरों को लेकर भोगता रहता है। ये बात इस बात समता में राग में बड़ा भारी फर्क है, अंतर है बहुत, संसार और परमात्मा का अंतर है, ये नाशवान है अविनाशी, एक नाशवान एक अविनाशी, रात दिन का अंतर थोड़ा अंतर है, राग देश है दोनों एक धातु के, ऐसे समता और राग एक धातु के नहीं है, और धातु अलग है, वो अलग है, उसका दोनों का बड़ा अंतर है। तो लेखक के जो कोई शंका रही हो वो बोलो। शंका ये है कि एक व्यक्ति में स्वल्प क्षमता है, हाँ, और लेकिन रागद्वेष भी है, हाँ है, तो उसकी क्या गति होगी? उसकी गति क्षमता की विजय होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि क्षमता रागद्वेष को काट देगी? बिल्कुल, टिक नहीं सकती। थोड़ी समता है, वो समता रूप से वे अनुभव नहीं करते हैं। ऐसे तो आत्मा है, नित्य है, सबके आत्मा नित्य है, वो नित्य तक अनुभव करते हैं क्या? अनुभव तो हम जन्म मरण का ही करते हैं, दुखों का ही करते हैं, अनुभव नहीं करते हैं उसका। सब में है, सब में है, इसका ज्ञान है क्या? मेरे बात तो कह दी, उत्तर तो दे दिया। समता हमारे में कहीं कहीं रहती है, तो वह तो रहती ही है, परंतु समता को हमने पहचाना है क्या? नहीं होती, दब जाती है, तभी तो जीव है, जन्म मरण में गया, परमात्मा का अंश साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, समरूप श्रोते स्वयं है, पर स्वयं होते हुए भी स्वयं का ज्ञान नहीं होने से वो ज्ञान काम नहीं देता। बिना ज्ञान के समता काम नहीं देती, रहती है, और रहती है तभी तो मैं कहता हूँ मरता नहीं है, मर जाए तो पापों कट जाए, कहा ना मैंने, तो रहता ही है, ये तो मरेगा ही नहीं कभी, क्यों? समरूप है, ये तो मरता ही नहीं, मरेगा ही नहीं, मर सकता ही नहीं कभी, स्वरूप समय है, और समता सब में आती है। जैसे अपने झूला होता है ना, मारवाड़ी भाषा में हिंड कहते हैं, हिंड हिंड हिंडते है ना, जानते हो ना, तो वो हिंड इधर बचा, इधर जावा, इधर जावा, इधर जावा होता है, और खूब जाती ऊपर चढ़ करके यूं बहुत सेठ से रूख रहे तोड़ देता है, इस तरह से जाता है, इधर भी उठ जाता है, कितना ही ऊंचा जाए परंतु बीच में आता है कि नहीं, बीच में वह समता है, समता में आता ही है, समता आए बिना इधर से उधर जा ही नहीं सकता, समता जरूर आती है, परंतु समता में टिकता कितना है? गहल टिकते ही नहीं, यही हो जाते ही। समता आई, ये रस्सी बंधी हुई है इसके लकड़ी के, रेंगता हुई तो यहाँ से गया तो यहाँ गए, यहाँ यहाँ आया, तो ठीक समता में भी तो आया है बीच में, तो ये समता काम नहीं जाएगी, उस समता को पहचानता ही नहीं, वो तो आने जाने को ही पहचानता है, आने जाने में लगा है तो आने जाने में रहेगा रात दिन, समता कैसे हो जाएगी? वो कल्याण नहीं करते, परंतु साधन में जो समता का साधन करता है, योग का साधन करता है, साधन करते में कभी गुस्सा जोर से आ जाता है, कभी गुस्सा कम आता है, किसी किसी समय गुस्सा आता ही नहीं, तो साधन करता है उसमें वो टिका हुआ है, तो उसमें गुस्सा नहीं आया, वो समता हुआ, उसमें दोनों में फर्क है। देखो, एक साधक है और एक संसारी आदमी है। संसारी आदमी है, इन माता बहनों को देखो, भाइयों को देखो, दोनों में बात आती है कि कोई एक दो चार करड़ी सुनावे और किसी न सुनावे तो उसे बड़ा दुख होता है, और दूसरी कहती है तैने तैने सुन दिया, मैं तो उसको चार सुनाऊंगा, एक की चार सुनाऊंगा, लेके समझे रहती है मन में, तो वो नहीं सुना तो दबकर नहीं सुना, वो समता थोड़ी हो गई, तो मन में रहता है जोश, और साधक होता है उसको कोई तिरस्कार करे नहीं बोलता है, तो आज तो बड़ी भगवान की कृपा हुई, मैं बोला नहीं, तो उसने तो कितना ही कहा पर भगवान की कृपा में बोला नहीं, तो बोला नहीं इसका आदर है और उसका निरादर है, नहीं बोले उसका, दोनों बातें समझेगी नहीं, ख्याल में आई नहीं आई, पीछे सामने न बोले तेर की चार न सुनावे तब तक संतोष नहीं होता, जलन होती है, चूक गए आज, भूल गए जो मैंने बोला नहीं सामने, डर गया मैं, वो क्षमा थोड़ी करी है, डर गया, इस बात को बोला नहीं, भूल हो गई, अब सुनाऊंगा ऐसे। और साधक होता है वो इधर सामने शांत रहता है, तो आज तो भगवान की बड़ी कृपा हो गई, उसने तो कितना ही कहा पर तो मैं बोला ही नहीं, तो बड़ा अच्छा रहा। कितना भर गया बताओ, और वो समता तो रहती है दोनों में, रहती है शायद, ये तो समता रहेगी, पर समता क्या काम की, समता है नहीं, वो समता को पहचानता ही नहीं। साधक होता है पहचानता है, तो पहचानता है उसकी समता है, वो उसका कल्याण करेगी, करेगी ही, वो कल्याण के सिवाय उसका स्वरूप ही नहीं, दूसरा कोई फल ही नहीं है, फल केवल कल्याण ही है उसका। ये बात तो साधन करने की एक तत्व की बात है, उसको आदमी पहचानता नहीं। सत्संग जाने वाले कहते तुम सत्संग जाते हो, झूठ कपट करते हो, हम भी सत्संग जाते हैं, हम जाते ही नहीं, हम झूठ कपट करते हैं, तो तुम्हारे से हम अच्छे हैं जो सत्संग करते ही नहीं, हम झूठ कपट बेईमानी में लगे हुए हैं, तुम सत्संग करते हो और झूठ कपट करते हो, तुम्हारा पाप ज्यादा लगेगा, यूं कहेगा वो। परंतु जो सत्संग करते हैं उनमें बड़ा भारी फर्क है, सत्संग करते उनमें सच्चाई चीज आई है, सत्य की तरफ लक्ष्य हुआ है, सच्चाई को कुछ पहचाना है, वो सच्चाई तो सत्संग में खींचती है, खींचेगी, वो कल्याण करके छोड़ेगी, उद्धार करके छोड़ेगी, वो उसके यही अर्थ इसका है। थोड़े स्वल्प मत कृषि धर्म से चाहे थे महत्व भयात, महान भय से रक्षा करते हैं, ख्याल में आएगी नहीं, संकोच फिर बोलो। राग कितना ही हो, बड़ा भारी जबरदस्त राग हो, तो भी नाशवान का है, नष्ट होगा, स्वयं नष्ट होगा, है नाशवान के प्रति राग है, वो भी नष्ट होगा, वो भी नष्ट होगा, रहेगा नहीं, टिकेगा ही नहीं। इस तत्व को भगवान और भगवान के प्यारे भक्त दो ही जान से हरेक जानता नहीं, हरेक को ज्ञान नहीं इस बात का। सत्संग करने वाले के भीतर जो सत्संग का असर पड़ता है, वो असर केवल कल्याण करेगा, वो कोई स्वर्ग आदि करके नष्ट नहीं होगा। कितना ही फल मिल जाए, स्वर्ग हो जाए, उसको राज्य मिल जाए, वैभव मिल जाए, सम्राट बन जाए, स्वर्ग का अधिपति बन जाए, इतना बन जाए, तो भी सत्संग करते हुए जो संस्कार सत्संग के पड़े हैं भगवान के, वे संस्कार कल्याण करके ही छोड़ेंगे। नहीं चाहते मिलता है योग पुरुष को, वो स्वर्ग करता ही नहीं, स्वर्ग चाहता ही नहीं, परंतु अंत में स्मरण हो गया तो स्वर्ग चला जाएगा। परंतु फिर आकर के प्राप्त पुण्य करता हम लोग उसी तरह शाश्वत समा वहां रह करके, और फिर योग भ्रष्ट योगी ने सुचि नाम श्रीमतांग योग भ्रष्ट हो भी जाए थे, शुद्ध सीमा ने वो गर्म जन्म लेता है और वहां फिर उसने शरण करता है, वो उनके पिंड छोड़ेगी नहीं, कोई बिना कल्याण किए पिंड छोड़ेगी नहीं, वो ऐसी बात है। ये सत्संग का महत्व है, खूब समझो, जो शंका वो करो खूब अच्छे से कस के, जो संदेह रह गया हो उसको। ये सत्संग का महत्व परमात्मा जानते हैं, और ऐसे ही परमात्मा तत्व को जानने वाले भगवान के भक्त जानते हैं, जो के सिवाय दूसरा जानता नहीं है। भगवान अपनी इच्छा मात्र से दुष्टों का विनाश, साधुओं की रक्षा कर सकते हैं और करते हैं, उनके लिए अवतार लेने की जरूरत नहीं है। अवतार लेने की जरूरत इस वास्ते है कि वो लीला कर जाते हैं, जिस लीला को सुन करके समझ करके और लोग अपने संसार से उद्धार कर ले, अपना कल्याण कर ले, इसके लिए करते हैं। नहीं तो भगवान ये थोड़े ही कि रावण को मारना होगा तो स्वयं जाकर के मारे। एक बार बादशाह ने बीरबल से कहा कि तुम्हारे परमात्मा है वो हमारे समान भी नहीं है, हमारे कोई आदमी दुखी हो तो हम हुक्म दे दे जाओ उसकी रक्षा करो, तो वो काम हो जाता है। गजेंद्र के लिए भगवान को खुद को आना पड़ा, तो उनके पास में कोई हमारी जैसी संपत्ति भी नहीं है, हम तो किसी को कहते ऐसा कर दो कोई कर देगा, अरे उनको खुद को दौड़ना पड़ता है, कोई उनके पास रहने वाला आदमी नहीं है, समझे ऐसे कमजोर है। तो बोलो सच है, उत्तर बताओ इसका, तो उत्तर मैं फेर दूंगा, इसका उत्तर फेर दूंगा मैं। बीरबल ने कहा तो एक अच्छा पुतला बनाने वाला था, उसने कहा कि बादशाह के साजादा छोटा बच्चा है ना, उसकी तुम वैसी पुतली बनाओ जैसा वो लड़का हो, जैसा ही जो पहचाने में ना आवे। बंगाल में ना ऐसी मूर्ति बनाते हैं, पहचान नहीं सकते अपनी मूर्ति, एक से साजादा से बैठे, मेरी मूर्ति बना दे आप मोगो स्वामी जी बैठे साहब, ये नख एक रेखा ये नारियां तक बता देते हैं, केस बता देते हैं, यहाँ के केस भावने केस आंखिया जबती आंखिया के केस भावना के केस में भी केस बता देते हैं। इतना वो मूर्ति बता दे, मैंने देखी ऐसी मूर्ति तो पहचान नहीं सकते, ऐसा उसने पुतला बना दिया, छोटा बच्चा बादशाह का बच्चा था छोटा, वैसा का वैसा बना दिया। और क्या घूमने को गए, घूमने गए तो उसने सिखा दिया दासी को, कहती बच्चे लेकर तुम आना, तो वो नौका में बैठे घूमने को, वहां बगीचा के बीच में नदी बनाई रहती है पानी में, नौका में घूमते हैं, नौका पे चढ़ कर गए तो बादशाह सब तो बैठ गए, तो दासी ने वो बच्चा लिया और बच्चा लेकर हाथ में देने लगी, उसने क्या किया बात कहा, वो बीरबल का हुआ था ही उन्हें पकड़ा नहीं, पहले छोड़ दिया, छोड़ दिया तो एक पानी में पड़ गया, वो पड़ गया तो बादशाह कूदे पीछे पीछे अगर ले आए, तो बार बार बीरबल बोले देखा रहे तो है, तो बाल के पूछ रहा है तो है नहीं सच्चा। बादशाह ने कहा कि महाराज आप कहते थे कि हमारे पास नौकर है, तो आप क्यों कूदे, नौकर है हम लोग किसने बैठे हैं, किसी को कह देते, अरे कह दे छोरा डूब जाते, तो कहने की मन में आती है, तो ऐसे भगवान हमारे जो भक्त के लिए कूद पड़ते है, उसके नहीं भी आदमी नहीं है, उसे भक्त नहीं है, भगवान सब होते हुए भी आप कह देते किसी को, हमारे को कह देते, कहते वो बच्चा पड़ गया है भाई, अरे कह देते तो डूब जाए मर जाएगा वो, तो तुम भी नहीं सह सकते, ऐसे हमारे भगवान है, ये उत्तर है उसका, तुम्हारे आदमी नहीं है क्या, हम कितने बैठे ऐसे ऐसे आदमी, किसी को कह देते कि बच्चों को निकालो भाई, आप क्यों कूद पड़े, ऐसे भगवान दयालु है। तो वो भगवान दयालु जो समता ही ऐसी चीज है, परमात्मा का स्वरूप है साक्षात निर्दोष ही समम ब्रह्म, निर्दोष और सम है ब्रह्म, ब्रह्म परमात्मा का साक्षात स्वरूप है, इस वजह से समता का नाश नहीं होता, समता का दूसरा फल नहीं होता, समता में दूसरा विघ्न नहीं आता, समता में कभी बाधा नहीं आती, ऐसी बात है। फिर शंका हो बोलो, कोई शंका थोड़ी बहुत ही रेखा हो, क्या कह रहे क्या बोले, समता आई है इसकी क्या कसौटी है, हमें समता आई है इसकी क्या कसौटी है, कसौटी कुछ नहीं, कसौटी यही है जैसे मैंने कहा किसी आदमी ने आपको गाली दी, निंदा करी, अपमान किया, अपमान करने पर आपके उसे कोई असर नहीं हुआ तो समता है, असर हो गया तो समझा नहीं हार गया, नहीं तो आप जीत गए, चुप रह गए, शांत रह गए, वो शांत रहते हुए कितने भय से शांत रहे हो, कितने साधन के बल से समता में शांत रहे हो, ये आप ही खुद ही अगर निगाह करो, हर एक काम पड़ता है, काम तक पड़ने पर अपने खुद की पहचान होती है कि हम निर्विकार रहे, डर गए, भयभीत हो गए, क्षमा कर दी, क्या किया हमने, वो स्वयं जानता है, बिल्कुल निर्विकार रहे वो सुनता है, राग द्वेष नहीं हो, ना राग हो ना द्वेष हो। वही नहीं क्षमता बना, आंशिक क्षमता है। विचार पूर्वक भी उसको सह लेते हो, बदल देते हो, तो इतनी हिम्मत आई, इतना बल आया है ना, तो क्षमता का बल आया है। स्वर्ग तो हो ही गया, तो स्वर्ग तो हो ही गया, जो ये कहा इन्होंने, स्वर्ग हो ही गया। और तो वो तो गया, कल्याण करेगा, परंतु सह लिया ना, एक विचार करके, एक भयभीत होकर उसे हाथ नहीं आया, भयभीत नहीं हुए, पर फिर कह दिया कोई बात नहीं, अपने तो अपने काम ये नहीं है, भाई साधन करने वाले हैं, हमारा काम ये नहीं है। वो उस अंश में आ गई, तो वो भी कल्याण करेगी, ये कल्याण करेगी। मानो कल्याण के सिवाय उसका दूसरा फल नहीं होगा, ये तात्पर्य है। उसका केवल कल्याण के सिवाय और कोई फल नहीं हो जाएगा। स्वर्ग मिल जाएगा, बेबस मिल जाएगा, राज्य मिल जाएगा, बढ़ाई मिल जाएगी, वाह वाह मिल जाएगी, सत्कार मिल जाएगा, ये नहीं, उसका तो कल्याण ही मिलेगा। तो मतलब कभी उद्वेग हो जाता है तो वो गलती अपनी कमी है, वो कभी शांति रहती है। हाँ, कभी शांति रहती है, उसमें क्षमता है, और जलन होती है, उसमें क्षमता नहीं है। देखो नित्य बात है कि क्षमता है, ये स्वरूप है, इसका नाश नहीं होता है। राग द्वेष से समता दबती है और समता से राग द्वेष नष्ट होते हैं, दोनों में फर्क है। समता आवेगी तो राग द्वेष नष्ट हो जाएंगे, और राग द्वेष ज्यादा तेज हो जाएंगे तो समता दब जाएगी, नष्ट नहीं होगी। हाँ, राग द्वेष ज्यादा आएंगे तो दब जाएगी, पर नष्ट नहीं होती। कल्याण होगा, सिवाय कल्याण के उसका दूसरा फल होगा नहीं। वो तो दब गई तो कल्याण दबी, तो हमारी एक तात्कालिक दबी है, स्वयं स्वयं दबेगी, सदा के लिए नहीं दबी, कभी नहीं सकेगी सदा के लिए, दब कभी दब सकते नहीं, तात वो कभी नहीं दबेगी। पर तो कोई मौका आ गया उस समय में दब गई, तो दब जाना और नष्ट हो जाना दो अलग अलग चीज है। राग द्वेष तो नष्ट हो जाते हैं, समता दब सकती है, नष्ट नहीं होती। और भाई परमात्मा का स्वरूप जीव होता हुआ भी सदा रहता है, 84 लाख जोड़ी में जाता है, स्वर्ग में जाता है, नरकों में जाता है, फिर भी रहता है कि नहीं, क्योंकि परमात्मा के छोड़ने से तो परमात्मा स्वरूप नित्य है। ये कितना ही नर्क हो जाए, कितने 84 लाख जोड़ी में जाए, कितना ही जन्म मर नहीं जाए, परंतु रहता है, अभाव नहीं होता। क्योंकि अभाव सत का अभाव कैसा होगा, ना भाव भी देते सता, ऐसे समता सत स्वरूप परमात्मा स्वरूप है। जैसे जीवात्मा परमात्मा का अंश है, ऐसे ही वो परमात्मा का अंश है, समता कैसे हो जाएगा बताओ। 84 लाख जोड़ी में चला गया, नरकों में चला गया, तो क्या उसका नाश हो जाएगा? नाश तो नहीं हुआ, तो राग द्वेष करता है, उसको पकड़ा है जोर से, वो पकड़ तो छूटती जाती है, वो छूटती नहीं, नहीं पकड़ता है शरीर को, नया नया पकड़ता है राग, नया नया पकड़ता है राग, रहता कहाँ है? आपके जीवन में राग बरोबर रहता है? राग तो नहीं रहता है, हाँ, लेकिन साधक को तो पतन कर देता है। साधन पतन कर देता है तो असावधानी है, वो असावधानी मिटानी, यही तो साधन है। और साधन कोई जानवर होता है? ये साधन से अपनी असावधानी मिटावे, असावधानी न करे, सावचेत रहे। भाई कोई साइकिल पर चढ़ता है तो कभी गिर भी जाता है, कभी चढ़ जाता है, कभी ठीक रहता है, पर तो सीख जाता है, फिर नहीं गिरता, तो गिर गया तो अब ये बात सीखे ही कौन, ये साइकिल सीख ही नहीं सकता। क्यों? एक बार गिर गया तो साइकिल नहीं सीख रहे हो, क्यों सीख लेगा, वो तो गिर गया। मारवाड़ी कहते पर सवार होते हैं, पर सवार होते हैं, घोड़ पर से पड़ जाते हैं, पड़ पड़ सवार हो जाते हैं, किस नहीं पड़ते, नहीं पड़ते। जो तो हम जो सह लेते हैं उसको, हम तो सह लेते हैं, लेकिन ये सोच करके अगर बोलेंगे तो कभी पूरा समझेंगे। तुम्हें तो मैंने कहा समझा नहीं है, भयभीत हुए हो, तो क्या था मैंने, तो भय हुआ, ये समझा थोड़ी हुई, ये भय नहीं हुआ, मैं ये तो भय नहीं हुआ। अभय नहीं हुआ तो समता रही। मैंने दोनों दृष्टांत दे दिया ना कि इतनी सुना भाई, मेरे को एक सुना तो पांच सुनाऊ उसकी, मैं चार सुनाऊ उसकी, ऐसा नहीं आया ना। मैं अच्छा हुआ भगवान की कृपा हुई, आज मेरे ठीक रह गया। तो उसने कृष्ण ही कहा, पर मेरे उत्तेजना नहीं हुई, ना भय हुआ ना कोई उबहने का। अब है नहीं कहा भूषण जी ने, लोमस ऋषि से वाद विवाद किया क्योंकि सबसे भय करता है और राग द्वेष करता है कि मेरे से भय नहीं मानो, वायस की तरह डरता है कौए की तरह, तू अब तेरे प्रत्युत्तर उठाना सी वो मान लाता है, तू करता नहीं है, उसको साप दिया, साप दिया कि जा ऐसा तुम मानता नहीं, सब पक्षी चंडाला जा कागर कौ बन जाए, पक्षियों में चंडाला पक्षी बन जाएगा साहब। तो फिर कहा न भय न दीनता आई, साप दे दिया तो भी न भय लगा न दीनता आई, कुछ नहीं आया, आया है कि तेरा मन में न भय न दीनता आई, कोई महाराज ने कह दिया। तो वह महत्शीलता देखी, वो देखी उसकी, तो महाराज लोमस ऋषि को गर्ज करनी पड़ी कि आ जा तेरे को सुनाऊं, अरे फिर सुनाना पड़ा। तो विजय किसकी हुई, काकुष्ण की हुई, लोमस हार गए, बड़े भाई जी से उसने हार गए, ये छोटा सा मामू जी आदमी ये ब्राह्मण है नहीं हारा, कौवा बना दिया उसको, कौवा बना दे तो ये हार नहीं आई, क्योंकि ना भय ना दीनता कुछ नहीं है। वो क्या के मानते हैं, उर प्रेरे रघुवंश से विभूषण, ये जो मेरे को साप दिया है भीतर रघुनाथ जी महाराज है, उनकी कृपा है, उन्होंने कृपा कर मेरे को वायस दिया कि चलना नहीं फिरेगा, उड़े कर चले जाएंगे लागे तो भगवान ने बड़ी कृपा करी। उर प्रेरे रघुवंश में ऋषि भूषण नहीं, ऋषि को दोष नहीं है, ये तो भगवान ने कृपा की, मेरे प्रेम की परीक्षा ली है, बहुत कृपा की है, बोलो साहब लोग कृपा मानी, ये समता है। हाँ तो वो तो भय से नहीं, अब हम देवी संपत्ति अभय है, भय देवी संपत्ति कहाँ है। हाँ तभी तो भय से हुए, बढ़िया नहीं है, पर तो भी सामने लड़ाई कर लेते उनसे तो अच्छा है, पर भय खराब है, ये आश्रय संपत्ति है, चुप रहना तो अच्छा है पर भय भी तो नहीं, भाई इधर डर आ जाए इधर डर आ जाए। नारद जी महाराज तपस्या करते थे तो कामदेव आया, अवसरें आई, सब कुछ हुआ, पर मन को कोई मन में कोई विचार ही नहीं हुआ, सब मनोभव डरे, पापी पापी मनोभव डर गया, कौन कामदेव डर गया, कैसे साफ दे देंगे, तो डरा कोई यानी कुछ नहीं आए, परंतु वो भय नहीं आया, क्रोध भी नहीं आया, पर तो अभिमान आ गया, ये कोई कोई आए बैठता है चल जाता है ऊपर, क्रोध आ गया तो क्रोध नहीं आया, पर तो अभिमान आ गया कि देखो मैं भी काम विजय हो गया। तो भगवान के बोलो हमको रहो गर्भ तरु भारी, भीतर में गर्भ तरु हो गया, ये संसति मूल सूल पर नाना सकल शोक दायक अभिमाना, जिसको ताते कृपा कृपा न दूरी सेव कर ममता आदि भूरी, बहुत कृपा है, इस बात भगवान दूर करते हैं। तो क्रोध आ जाए कहीं भय आ जाए कहीं अभिमान आ जाए, तो ये आ गया तो समता नहीं रहने देना, समता नहीं टिकी, तो फिर हा विधि विजय कौन विधि बाला हुई दशा, जो काम पर विजय हुए अभिमान किए तो अभिमान भगवान को सुनाता नहीं, तो भगवान दूर कर देते हैं, वो भगवान के शरण हो जाता है, किस तरह से करे भगवान उसको निभा देते हैं, ठीक कर देते हैं। लेकिन महाराज जी इसमें तो कायता हो सकती है, जैसे किसी ने हमसे कुछ कहा, हमने उसका प्रतिकार नहीं किया और बाद में कह दिया कि चलो भगवान की कृपा से नहीं हुआ, तो भगवान की कृपा तो बहाना भी तो हो सकता है, हमारे अंदर सामर्थ्य तो है नहीं कुछ कहने की, हाँ तो वो आप में नहीं है तो डर करके चुप हुए, तो भगवान की कृपा तो कह दिया। नारद जी ने कहा है, नारद जी ने भी भगवान के सामने कहा रूप बदल कर, आपकी कृपा है सर, आप दीन दे, आपकी कृपा है, उसमें कृपा में क्या मूल्य, कोई मूल्य नहीं, कोई मूल्य हुआ उसका। नारद जी ने यही कहा था। ये तो की बात को कहता नहीं कर सकता है जो हाँ वो ठीक है, चिंता नहीं आई, नहीं आई, लेकिन अगर चिंता आती तो प्रतिकार नहीं करता, तो भी अपने तो प्रतिकार हो ही गया, हार तो गए ही, भय हो गई, दीनता आ गई तो हार गए। तो रघुवंश विभूषण पर उन्होंने बोल गया ना, बना तो रघुवंश विभूषण का आ गया जी ने, बना तो वहाँ दे दिया, भगवान की कृपा थी। हाँ तो भगवान की कृपा हुई, जो भय अब दीनता नहीं आई, नहीं थी तो, उन पर लगा दिया। तो वो तो लगाना नहीं, वो तो भगवान की कृपा ही है, सच्ची बात है, भगवान को लांछन नहीं लगाया है, भगवान की कृपा का ही भाव माना आपने, तभी तो उनकी रक्षा हुई है। काग भूषण का कितना प्रभाव हुआ, भक्ति पक्ष हटकर रहे हूँ, देव महामुनि साप मुनि दुर्लभ भर पाए हूँ, देखो भजन प्रताप, वो भजन वही तो है सत का समता, वो भजन प्रताप है कि वो कुछ विकार नहीं हुआ, ये भजन प्रताप देखो, मुनि दुर्लभ भर पाए हो, मुनियों को नहीं मिला ऐसा दुर्लभ भर पाया, योजन पर्यंत माया व्यापे के लिए तुम जा रहोगे, वहाँ कितना विलक्षण प्रदान मिला, उसे मिला समता से, मुनियों को नहीं मिला, मिला समता से। नारायण नारायण नारायण।